Je luistert naar de IT-Bende podcast aflevering 11, Persoonlijke Data in de Cloud. Met deze week Martin Broerse en Bart van Klaveren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Investeren en gelijktijdig genieten, dat kan via inproject.nl. Een vrijstaande, compleet ingerichte vakantiewoning al vanaf 80.000 euro. Met of zonder een 10-jarige huurgarantie. Kom aankomend weekend naar Jan Tabak in Bussum en bezoek onze projectpresentatie. Meer informatie op inproject.nl. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken. En het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah, maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. Dit is podcast 11 vanuit Scandinavië. Bart vanuit Finland, ik vanuit Zweden. De podcast gaat met een kleine groep even in de vakantie gewoon door elke week. Iedereen is natuurlijk weg en op vakantie enzovoort. Maar gewoon de Scandinavische uitzending deze keer. Dus ik dacht, we beginnen met nieuws over Nokia. Ja, waarom niet? Ook daar is de afgelopen week een paar keer nieuws geweest. Ten eerste las ik dat de zakelijke telefoons, de E-serie telefoons, voor het eerst in de meer in aantallen verkocht heeft dan de M-series. De M-serie is meer op de gewone consument gericht. Is ook een beetje een high-end telefoon. Dus ik zie zelf twee verklaringen voor dit feit. Ten eerste is natuurlijk de high-end telefoon een heel duur apparaat. Mensen zijn met de economische malaise van de afgelopen tijd, denk ik, minder geneigd om een heleboel geld uit te geven aan een mobiele telefoon. Bovendien zijn er ook voldoende concurrenten. De Apple of natuurlijk, wat heb je nog meer, de Android. Een andere reden is denk ik ook dat Nokia al heel lang niets meer bijzonders heeft gedaan met de M-series. Het is allemaal een beetje meer van hetzelfde. Er wordt niet meer zo heel erg veel geïnnoveerd. Ik weet niet of dat komt omdat ze door hun ideeën heen zijn of het einde wel eens een beetje bereikt is. Ja, nou, je kon ze wel gebruiken als een soort halve filmstudio. Er zat wel wat innovatie in, maar er was natuurlijk toch een beetje voor die eenling. Dus daar kan je natuurlijk geen bedrijf op runnen. Op die paar toepassingen die dan interessant zijn voor een bepaalde minuscule groep. Ja. Ja. Verder hebben ze natuurlijk best wel klappen gehad. Ze hebben de cijfers over het tweede kwartaal van de week bekendgemaakt. Dat was 28% lager dan het tweede kwartaal van het afgelopen jaar. Dus dat is best wel een hoop. Bijna een derde. Het marktaandeel blijft wel stabiel rond 38%. Maar goed. Het is wel zo dat 28% een hoop lijkt. Maar als je naar de directe concurrenten kijkt, doen die het allemaal veel slechter. Buurman Sony Ericsson, die heeft in het tweede kwartaal 43% minder verkocht. Ja, dat ben ik, de buurman vanuit Zweden. Ja. En dat doet volgens mij wel pijn. Ja, maar Sony Ericsson die heeft ook niet echt van, goh, ik ga zo'n telefoon kopen met alles erop en eraan en ik ga een Sony Ericsson kiezen. Dat is natuurlijk wel, ze hebben niet echt de naam of zo van een smartphone of iets anders. Nee. Ook wat geluiden gehoord dat de samenwerking tussen Sony en Ericsson niet helemaal geweldig is. Het boot ook niet zo goed tussen die twee. Ik denk dat Sony een beetje teleurgesteld is. Had wat meer verwacht van de samenwerking. Dus ik weet niet of dit nu kan leiden tot het weer uit elkaar gaan van de twee. Ja, dat ik kan het ook niet inschatten, maar ik denk eerlijk gezegd dat ze toch wel zo succesvol zijn met z'n tweeën dat ze dat niet 1, 2, 3 te grabbel gooien. Maar ja, we zagen natuurlijk bij in de computerbranche dan al 4-2 Siemens. Dat is nu alleen maar 4-2. We zien langzaamaan sommige dingen wel weer opsplitsen. Omdat het bedrijf toch niet helemaal denkt van, ja, dit is de weg of zo. Of dit wordt, we hebben nu Sony, 4-2 Siemens begint langzaamaan een slechte naam voor Siemens te worden. Laten we ons er maar uit de naam halen of helemaal uit het bedrijf. We zien op telefoongebied wel dat de mobiele uitzending gemist. Dus het gaat over telefoons met film of video mogelijkheden. Dat elke maand 240.000 minuten naar gekeken wordt. Dus dat is wel een trend richting mobiel video enzovoort. En dus betere telefoons, zwaardere telefoons. Ja. Het verbaasde mij eerlijk gezegd dat er zoveel naar op zo'n klein schermpje naar uitzending gemist gekeken wordt. Maar ik heb al eerder. Ik vraag me af waar mensen dan naar kijken. Wat is dat te vinden op uitzending gemist? Zijn dat mensen die naar een journaal kijken of naar een praatprogramma of een actualiteitenprogramma? Wat heb jij daar iets meer informatie over? Ik heb dat de precieze dingen niet gelezen over welke dingen er nou eigenlijk gevolgd wordt. Maar ik vermoed inderdaad dat toch wel het nieuws een groot aandeel zal hebben. Maar ik denk toch ook wel op de camping misschien door kinderen hun favoriete programma volgen. Ik denk dat er een serie. Ik denk dat dat toch ook wel een groot aandeel is. Dus ik denk dat de jeugd ook een groot aandeel heeft in deze. Dat toch voornamelijk zal zijn. Maar precieze cijfers krijg ik hier niet boven water. Oké. Nu we het toch over mobiele devices hebben. Ik las dat Apple concurrenten moeilijk aan het maken is. Ze hebben de push-functie voor e-mail hebben ze ontoegankelijk gemaakt voor de iPhones die van hun SIM-lock ontdaan zijn. Er waren een aantal ontwikkelaars die geklaagd hadden over applicaties die ze geschreven hadden. En ze kregen een heleboel supportaanvragen omdat bepaalde functionaliteit niet werkt. En dat bleek dus in bijna alle gevallen te gaan om mensen die hun iPhone gejailbreak hadden om zo een andere bewaarder te kunnen gebruiken. En Apple die stuurt dus geen e-mails meer op automatisch naar dat soort telefoons. Alleen de telefoons die nog een originele staat zijn, de originele SIM hebben, waar contact mee verkocht is, daar werkt het nog mee. Ook hebben ze van de week een nieuwe versie van iTunes uitgebracht. En er is bijvoorbeeld een Palm Pre PDA, waar je ook muziek natuurlijk op kunt afspelen. Mm-hmm. En die had als gimmick dat hij een verbinding kon maken met de iTunes Store, omdat hij zich aanmeldde als een iPod-device. En de nieuwe versie van iTunes heeft een nieuw mechanisme aan boord om te controleren of het inderdaad echt wel een Apple-apparaat is. En als dat dus niet het geval is, dan werkt het niet meer. Oké. Dat is nou jammer. Dus trouwens, de Palm Pre hebben wij nog niet zo erg in deze podcast behandeld. Maar dat is volgens mij een prijstechnisch vrij goed interessant apparaat met heel veel functionaliteit. En volgens mij hebben ze daar al hun zinnen op gezet bij Palm. Dat is deze telefoon of einde Palm. Maar op zich lijkt het wel goed aan te slaan, de strategie van Palm op dit punt. Dus ik denk wel dat Apple neemt natuurlijk niet zulke stappen omdat ze er helemaal geen last van hebben. Als Palm helemaal nul marktaandeel had dan, of niet interessant was, dan gingen ze wel niet zulke stappen. stappen ondernemen. Ja, ik zie trouwens ook dat die string waar jij het over hebt, dat je voordoet als een iPhone of zo. Als browser in de identificatie. Dat kan je ook in Amerika gebruiken als je dat gewoon in je browser intoetst. Dus als je dat in je browser verandert, kan je gewoon bij de Starbucks gratis internetten. Omdat iPhones die gratis toegang hebben en de rest van het internet niet. Je hoeft dus alleen maar je browser identificatiestring. Oh god, dat had ik niet eens gehoord. Ja. Ja, dat is... die beveiliging is natuurlijk überhaupt een beetje krakkemiek om op die manier dingen te beveiligen. Dus dat Apple daar dan weer wat aan gaat doen om het iets veiliger te maken, vind ik op zich niet zo heel vreemd. Maar dat specifiek om een beetje de palm tree te jennen is. Aan de ene kant is het misschien een beetje jennen. Aan de andere kant is de hele iPod en iTunes en de iTunes Store is natuurlijk Apples intellectueel eigendom. En ze hebben daar heel veel geld in geïnvesteerd. Maken er ook heel veel geld mee. Ik vind dit aan de ene kant is het misschien een beetje plager. Aan de andere kant begrijp ik de stap ook wel. Ja, maar je ziet dat Microsoft is nu een streaming video service aan het openen. Er gebeurt toch van alles op dit muziek, bedoel ik. Muziekstream... zijn ze aan het openen, dus ja, je hebt natuurlijk kans dat zo'n Palm Pre dan maar denkt, ik ga ook connecten aan Microsoft. En dat langzaamaan toch wat meer spanning in de markt komt, wat alleen maar goed is voor de consument natuurlijk. Ja, ik ben het wel met je eens. Ik snap het ook niet, als je een Palm Pre hebt en je gaat naar de iTunes Store en je koopt daar muziek, dan je wil dat synchroniseren met jouw machine, dan ja, verdient Apple daar toch wel geld mee. Ik zie niet zozeer het probleem. Vaak heb je toch in het verleden gezien dat als mensen het andere moeilijk gaan maken, dat ook tegen zich kan werken door de negatieve publiciteit. Dus ja, we moeten daar denk ik toch een beetje mee uitkijken, denk ik. Apple heeft op dit moment een goede naam. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat je als stel dat je ja, die Palm Pre gebruikers die gaan niet opeens nu een iPhone kopen omdat ze de muziek niet kunnen kopen. Ze gaan gewoon een andere weg zoeken om hun muziek te kopen. Dus ik kan me niet voorstellen dat het echt in je voordeel werkt om het tegen te gaan. Maar goed. Apple dan, als we het toch hebben, duiken geruchten op over een Apple Netbook. Gaat het ook Netbook heten? Daar had jij jij vermoeden dat ze het iets heel moois gingen noemen. Maar niet Netbook, maar nu. Nee, dat was ik niet. Oh. Ik weet niet precies wat de mooie naam dan zou zijn. Ik heb... het zijn geruchten. Dat gaat nog een tijdje duren. Er is zoveel nieuws altijd dat ik zelf een beetje wegblijf van geruchten. Van welke aard dan ook. Dus ik denk dat het op zich wel een logische stap is. Netbooks worden heel veel verkocht. Er is een enorme vraag naar kleine mobiele devices die net even iets meer kunnen dan een kleine PDA. Dus het zou denk ik slecht zijn als Apple daar niet op inspelen. Ja, goed. We laten deze geruchten dus even voor wat het zijn. Wat mij betreft, ja. We hebben ook gezien dat Office online gaat. Dat was natuurlijk al aan de gang. Maar er zijn dus, waarschijnlijk komt er dus echt een gratis Office online. In de 2010 Office versie. Ik weet niet precies hoe dat gaat zitten, want ik kan me niet voorstellen dat alles opeens helemaal gratis is als het online is. Maar het is wel een interessante trend dat Microsoft dus inderdaad, wat jij al zei, een beetje Windows 7 eerder gaat releasen. Office 2010 gratis online beschikbaar gaat stellen. Dus dat je het pakket niet hoeft te hebben, maar gewoon online erin kan werken. Net als Apple is natuurlijk bezig met iWork.com beta. Ook op dezelfde trend, tekst verwerken en spreadsheets gratis online. Ja, en dan gaat het uiteindelijk dat je een abonnementje erbij verkoopt en dat mensen je €15 per maand betalen. Of zo, voor de toegevoegde functie X. Ja, en wat gebeurt er met alle data die jij invoert in die applicaties, vraag ik me dan weer af. Want, ja, gaan ze daar iets mee doen? Gaan ze daar onderzoek aan doen en reclame op baseren? Hoe gehackt kan die worden? Ja. Ja, het blijft altijd de vraag natuurlijk. Vooral die cloud services. We hebben laatst een half jaar geleden heeft natuurlijk een deel van Google Docs heeft even opengestaan. En dat had maar op heel weinig mensen effect, volgens Google. Ja. Als er dus heel weinig mensen, 100.000 mensen, hun Google Docs tijdelijk een paar uur beschikbaar is voor de hele wereld. Dan kan je dus niet zeker van zijn dat alles wat jij in Google Docs of in dan Microsoft Office schrijft, dat het ook altijd afgeschermd blijft. En dat er niet een keer een bug komt waardoor tijdelijk de data helemaal open ligt voor de wereld. Ja. Want bij Google Docs is het dus al gebeurd. En zogenaamd voor een heel kleine groep. Maar we weten de details niet. Ik denk dan het is of alles of niets. Dus de hele kleine groep. Het lijkt mij eerlijk gezegd dat het nooit verder aan het licht gekomen hoeveel mensen het omging, wat de data tijdelijk open lag. Maar ik denk dat het eerlijk gezegd voor iedereen gewoon tijdelijk open lag. Ja, ik ben er zelf een beetje huiverig voor online opslag van dit soort gegevens. Wat doe je in die documenten? Als thuisgebruiker niet zoveel, maar als bedrijf denk ik wel. Dus ik zou dat niet zomaar 1, 2, 3 doen. En daar gebruik van maken. En ik vraag me ook af wat ze precies willen met die online diensten. Wordt dat inderdaad een afgeslankte versie gratis? Dat vermoed ik. Ik vermoed dat er uiteindelijk wel de bedoeling is om op een soort abonnementsbasis een bepaald deel geldstroom binnen te halen. En het is natuurlijk veel gunstiger om iemand steeds constant te laten betalen, gewoon jaar in jaar uit, dan dat je hem steeds een office pakket verkoopt van €200. Ja, maar we willen mensen dat, zeker als er concurrenten komen, als iWorks en Google Docs. Ze gaan tegen elkaar concurreren om die prijs omlaag te brengen. Maar als het platform goed genoeg is dan en jij aanvullende diensten erg prettig vindt, wil je daar misschien voor betalen. Ja. Je koopt binnenkort een netboek zonder Office. En je kan vervolgens via die online opties kan je alles doen. Als je niet van die oude rotten bent zoals wij, maar gewoon nieuwe beginnende jonge computergebruikers, vind je dat al spannend. Je e-mail was al in de cloud. Al je privé e-mails, alles zit al in Hotmail of in Gmail. MSN-mail. Ja. Hoe erg is het? Hoe erg wordt het gevonden? En als zij natuurlijk 90% van de markt het niet erg vindt, dan kan die 10% het wel erg vinden. Nou, die kan dan gewoon offline Office gebruiken. Maar ik denk inderdaad dat ze dat wel goed zien, dat het eigenlijk mensen het helemaal niet zo eens niet over nadenken en niet zo heel spannend vinden. Wij vinden dat spannender dan de gemiddelde gewone Office gebruiker. Ja, ik ben niet zo wild enthousiast daarover. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een hoop mensen dat wel zijn. Als je in Amerika bent, kan je nu je medische records inscannen en op uploaden naar Google Health. En dan wordt alles netjes opgeslagen en alles bij elkaar verzameld. En het advies is zelfs om als je overlijdt, om daar in Google Health aan te geven wat er allemaal met je moet gebeuren. Dus, dat en waarom zou je dat willen? Waarom zou je al je gegevens online willen zetten zelf? Ik kan me voorstellen dat een medische instantie jouw dokter bepaalde gegevens, jouw medisch dossier bijhoudt. Maar waarom zou je dat zelf willen doen? Ja, omdat volgens Google uit zo'n danige papierwinkel is dat het helps you organize your health documents. Dus het voornaamste doel volgens Google is dat je alles goed kan organiseren online en overal waar je bent. Dus dat is automatisch die cloud-gedachte natuurlijk bij Google al heel lang. Maar nu zelfs op de documenten waar wij in Nederland dus allemaal elektronisch patiëntendossier is natuurlijk niet één centraal punt. Maar dit is wel één centraal punt. Dit is gewoon op het commerciële google.com/health. Gewoon al je data uploaden. En het is 100% veilig volgens Google. Ja, absoluut. Ik geloof je. Mm. Ze hebben ook een... Net zo veilig als Google Docs. Ja, inderdaad. En ze laten ook zien wie er het laatst heeft ingelogd, zodat je kan zien dat iemand onterecht jouw account heeft benaderd. En die functie die ze hebben toegevoegd, die geeft natuurlijk al aan dat ze zelf ook niet helemaal geloven dat het helemaal 100% dicht staat. Ja, dus maar een hacker hoeft toch niet per se via jouw login bij jouw gegevens te komen? Die kan toch ook op een andere manier bij de gegevens? Nou, in het geval van toen de Google Docs open stond, kon je er gewoon bij, zonder naam en wachtwoord. En dan werd het waarschijnlijk ook niet geregistreerd. Nee, wat word je daar wijzer van dan? Ja, nee, in dit geval is als je naam en wachtwoord uitgelekt is, of je hebt het aan je dokter gegeven, of ik weet niet wat je doet dan met die gegevens. Want je kan ze dus ook delen met vrienden en kennissen. En weet ik veel wat, staat in het persbericht over Google Health. Dus ja, ik geloof er zelf helemaal niet in, maar dat de bedrijven ermee bezig zijn, blijkt toch dat ze denken dat de gemiddelde man het helemaal niet interesseert. Waar hun gegevens zijn, dat ze het wel makkelijk vinden dat het online goed gebackupt ergens is. Ja, dat is wel een voordeel wat ik zie. Dat als het op zo'n plek staat, waar dan wordt toch heel zorgvuldig met de data omgegaan. Dus iets kwijtraken zal niet zo snel gebeuren, tenzij je natuurlijk iemand anders erbij kan. Maar als je thuis een backup maakt, al je gegevens hebt, er hoeft maar een brand te gebeuren of een inbraak. En je bent echt alles kwijt. En in zo'n cloud is dat natuurlijk niet het geval. Maar goed, er zijn dus weer andere problemen die spelen, zoals privacy en... Ja, en onder welke wetgeving staat de data? Mag het ingezien worden? Een afweging die je moet maken. Ja, als jouw bloedgroep of jouw type bloedgroep belangrijk is in een onderzoek naar een moordzaak of zo. Dan mogen ze natuurlijk in dit geval, als je daar je data heen hebt geüpload, mag iedereen er gewoon inkijken. Van de FBI en de CIA en weet ik veel, al die instanties mogen gewoon natuurlijk, die zullen toegang hebben tot die data. Niet dat het zo erg is, in dat geval weer. Dus ja, het blijft steeds de vraag hoe erg vinden de mensen het. En ik denk dat Google en Microsoft in dit soort cloud services ook denken dat waarschijnlijk 80% van de mensen dat oninteressant vindt, of het secure is of niet. Ja, ik weet niet of dat zorgelijk is. Bij onze IT-bende podcast kan je natuurlijk inloggen via de open sign-on techniek die wij hebben toegepast. Die is natuurlijk in basis, weet je niet aan wie je naam en wachtwoord geeft, als je naam en wachtwoord van Google of van Hives of van weet ik veel wat voor account ingeeft. Het gebeurt zonder probleem. Het wordt gewoon één op één gedaan. Terwijl, ja, je kan niet zeggen dat IT-bende of Access All, wat dan je inlog is, nou zo'n bekende partij is of zo. Maar het zou net zo goed een phishing site kunnen zijn. Ja. Ja, OpenID is natuurlijk heel erg handig. Maar OpenID is een afweging tussen veiligheid en gemak. Ja. hoe makkelijk moeten we het maken en ten koste van hoeveel veiligheid gaat dat? Ja, maar wij merken dus dat als je het heel makkelijk maakt, dus door rechtstreeks te laten inloggen, dat het helemaal niet afschrikt, raar genoeg. Het schrikt onszelf af, als makers en security mensen. Maar als je de gemiddelde gebruiker, die logt daar gewoon blij mee in. Je ziet bij TwitPic of zo, dat is een fotoservice voor Twitter, zie je dat je gewoon je Twitter naar een wachtwoord moet ingeven op de TwitPic site. En dan kan je je foto's uploaden. Het is een massaal toegepaste site. Maar dat is dus gewoon een kwestie van het vertrouwen hebben dat je je Twitter-account op een heel andere site gewoon die je naam en wachtwoord kan invoeren. Ja, en, dat als je dus alles medische records, al je documenten, alles online stoort, je geeft overal en nergens je naam en wachtwoord op allerlei sites in. Dan zie ik natuurlijk wel andersom van, ja, dat gaat natuurlijk allerlei problemen veroorzaken. Dat is heel goed mogelijk, ja. Als je op een bepaalde site inlogt, zijn worden meteen al je medische documenten even gedownload. Of zo. Ja, er zijn ook nog andere problemen. Stel dat jij dat soort belangrijke gegevens digitaal opslaat. Stel dat er wat gebeurt met jou en jouw familie heeft die gegevens nodig, maar kent jouw inloggegevens niet. Dan ben jij al die gegevens kwijt, dan kun je niet meer bij. Ja. Als je moeder overlijdt, ik noem maar wat, je gaat naar haar huis, je trekt die la open en daar zijn alle belangrijke papieren. Maar als dat allemaal online gaat gebeuren, wat gebeurt er dan als die persoon niet meer in staat is om jou die gegevens te geven? Ja, dan komen we weer terug bij wat we vorige week al zeiden. Van ja, je moet in je testament je naam en wachtwoord opnemen. Van diverse diensten. Dus daar is nog heel wat ontwikkeling gaande. Goed, we waren het er al over eens dat de cloud niet helemaal veilig was. Zien we nog meer nieuws? Ik wou dit onderwerp een beetje achter ons laten. We hebben het verleden week gehad over de post, dat die terug zou lopen. Ja. En de Zwitserse postdienst heeft een service gestart waarin zij de ouderwetse de snailmail, zeg maar, voor jou in kunnen scannen. En die kun je dan vooraf bekijken. En post die jij, waar je niet in geïnteresseerd bent, kun je dan automatisch weg laten gooien. Die gaat de shredder in. En die wordt op die manier meteen gerecycled. En je krijgt dus dan alleen thuis wat jij echt wilt. Oh, en je kan ook gewoon kiezen om die gescande versie alleen in te zien en meteen daarna te laten weggooien. Ik weet dat eerlijk gezegd niet of je dan nog steeds kunt kiezen om de papieren versie opgestuurd te krijgen. Omdat die natuurlijk geopend is en ingescand is. Volgens mij is het een manier om jouw papieren post op een digitale manier te ontvangen. Nou, maar als daar een contract of zo in zit met handtekeningen, dan zal het toch fysiek naar je huis moeten worden doorgestuurd. Dus die optie zal er zijn, vermoed ik. Dus het zal dan inderdaad toch gewoon opgestuurd kunnen worden. En alleen de post die je niet wil hebben, blijft dan achter. Ja. Nou ja. En dat is een dienst die zij ook over de rest van Europa uit willen gaan rollen. En Nederland en België zijn met name genoemd waarin zij dit willen gaan doen. En dat is een dienst die, wat was het, iets van €13 per maand kost dat? Ja, dat scheelt denk ik. Er komen al mijn brieven in de cloud. Het is best een moderne trend. Ja, het zou volledig automatisch gebeuren. Er komen dus geen mensenhanden aan te pas. Dus er is ook niemand die in ieder geval daar op het bedrijf jou op de post gaat zien. Maar wat er inderdaad onderweg gebeurt, als mensen jouw inloggegevens onderschrift krijgen. Ja, het zou allemaal wel versleuteld, bewaard en verstuurd worden, maar dus als ze je inloggegevens hebben, zou het misschien niet voldoende zijn, ik weet het niet. Maar het zou dus heel goed kunnen dat er inderdaad steeds minder posten gaat komen. En als ze, waar we het verleden keer over gehad hebben, oplossingen komen voor dit soort handtekeningen, een officiële post, dan kan de papieren envelop echt helemaal bij het oud papier. Nou, het is een logische trend. En vorige week waren we nog een beetje van, ja, hoe zal het echt binnen 10 jaar helemaal opgeven zijn? Maar als je dit soort trends en ideeën, wat jij al aangaf, ja, er moeten wel innovaties komen, want anders gaat het niet gebeuren. En een week later komt boven water dat die innovaties er al zijn. Dus wat, ja, dat is leuk. Het is alleen de vraag natuurlijk hoe zo'n Zwitserse bedrijf dat in Nederland van de post gaat afstelen. Want mijn post gaat natuurlijk helemaal niet naar het Zwitserse bedrijf, ook al wil ik het. Vermoed ik. Op dit moment. Er zijn inderdaad nog wel een aantal dingen die uitgezocht moeten worden. Maar ja, het is een interessante trend. Ik zit ook persoonlijk helemaal niet te wachten op al die papierwinkels. Dus ik wil graag alles organiseren. Mijn medische records, alles wil ik graag organiseren op Google Docs. Nou, het is denk ik ook handig voor mensen die veel onderweg zijn. Als jij voor werk of andere redenen een tijd lang niet thuis bent, ja, dan kun je op die manier toch bij je post. Dus het is niet alleen handig dat een heleboel papieren niet in je brievenbus belandt en goed wordt gerecycled. Het is denk ik ook handig om in alle tijden bij je post te kunnen, waar je ook bent. Ja, onwijs goede trend voor bezitters van vakantiehuizen. Bijvoorbeeld? Ja. Nou, volgens mij hebben we op één onderwerp na alle nieuws wat echt interessant was wel gehad. Want ik denk, we moeten nog heel even aanstippen. Amazon's Kindle. Die is natuurlijk, was tot nu toe alleen maar in Amerika beschikbaar met een EVDO abonnement. En hij gaat nu in Engeland uitgerold worden. Ja, dus hij komt binnenkort gewoon in Nederland in de winkel. En ik denk dat dat toch wel ook een hele change gaat geven. Want de change waar we nu al over hadden, dat er papier echt de post weggaat. De Kindle die gaat ervoor zorgen dat je al die post en al die dingen gewoon leest op je Kindle. Het probleem is dat de e-book readers die in Nederland op dit moment leverbaar zijn, niet echt het niveau van de Kindle hebben, is mijn mening. En het is dus, denk ik, een beetje wachten tot de Kindle in Nederland geïntroduceerd wordt. En daarna komen. Ja, je maakt meteen al de stap van Engeland naar Nederland. Ja, Amazon het gaat in onderhandeling begrepen met de Engelse voor een abonnement op internet en met boeken en andere uitgevers. Dat hebben ze een tijdje geleden ook geprobeerd. Die onderhandelingen zijn te spaak gelopen. Dus ik denk niet dat dat zo 1, 2, 3 geregeld is. En als dat dan eindelijk in de UK werkt, of dat dan ook nog naar Nederland komt. Nou goed, een deel van het probleem is natuurlijk dat die Kindle standaard zo'n EVDO interface of zo'n chip heeft waarmee die eigenlijk altijd online is. En er natuurlijk hier helemaal geen EVDO netwerk ligt. Dus je moet sowieso Kindles maken voor de Europese markt. Maar je moet ook providers vinden die zo'n soort backbone willen opzetten voor het apparaat. Onafhankelijk van of je boeken kan kopen en of de boekdingen wel, of je dat wel voor elkaar krijgt qua contracten. Dus er is voor een deal kunnen sluiten met Vodafone, die toch de meeste iPhones hier in Europa voorziet van het internet met zware video's. Hoe zwaar is een tekstbestand, een boek? Ja, nee, het is helemaal niks. Daarom, het is echt een bandbreedte van niks heb je nodig om die data heen en weer te halen. En je kan wel, geloof ik, ook muziekdingen benaderen en ook afspelen via je Kindle. Maar ik geloof dat dat niet echt een hoofdmoot is waar het ding echt voor gebruikt wordt. Het is toch puur de New York Times lezen en boeken lezen. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat een hoop mensen onderweg een krantje willen lezen. Dus ze zullen dan even naar Nederland kijken. Een deal moeten sluiten met alle verschillende tijdschriften en dagbladen uitgevers. Daar gaat een hoop tijd overheen. Het is denk ik niet de infrastructuur die een probleem is, maar het is de contracten met de uitgevers. Wat je in elk land moet doen. Ja, dus ik zie die Kindle nog niet zo 1, 2, 3 op de markt komen. Nou, ik snap de problemen die erachter zitten. En ik snap, maar ik vind het. Ik hoop eigenlijk dat die introductie in Europa sneller gaat. Ook als het in Engeland eenmaal werkt, dan zal de rest heel snel volgen, denk ik. Omdat dan in ieder geval ook de mobiele chips en de achterliggende connecties niet echt meer een probleem zijn, want die kunnen ze dan gewoon kopiëren, die techniek. Nu moeten ze echt met elkaar afspreken hoe ze het gaan doen, zal ik maar zeggen, via welke telecom provider en via welke techniek. Of het nou UMTS is of 3G of ze gewoon de ouderwetse techniek. Je hebt natuurlijk geen snelheid nodig. Dan moet je het natuurlijk goedkoop kunnen uitrollen. Ja, okay. Interessanter is nog misschien om EVDO uit te rollen. Maar dat is weer dat gaat gewoon ook voorlopig niet gebeuren. Ja, dat is een EVDO is een techniek die over de huidige gewone telefoonlijnen, masten, goede internetsnelheid kan leveren. Maar daar kunnen ze in Europa natuurlijk niet mee starten, want ze hebben voor heel miljoenen natuurlijk die UMTS-frequenties geveild. Dan kunnen ze niet met EVDO dingen gaan aankomen. Nee. Dus er zijn allerlei spanningen die de Kindle-introductie in Nederland natuurlijk langzamer laat verlopen. Maar ik denk wel dat het pas echt in de lift gaat als de eerste Kindle in Nederland komt. En niet een of andere Sony e-book reader of zo. Ik denk dat dat gewoon op dit moment niet aanslaat. Tenzij het wordt weggegeven met een krant of zo, waar wij het al eerder over hebben. Dat je dus massaal die dingen gaat weggeven als Volkskrant of Telegraaf of zo'n soort kaliberkrant zijnde. Ja. Goed. Nou, we zullen zien. Ja, we gaan het afwachten. Alles gaat toch, de post gaat in de cloud. De medische documenten gaan in de cloud. Niet volgens ons, maar wij vinden het allemaal nog een beetje eng. Maar de trend zijn toch dat het gaat gebeuren. Ja, nou, oké. We moeten er maar mee leren leven in de toekomst, vermoed ik. Ja, ik realiseer me dat we er niet aan ontkomen. Maar ik vind wel dat er altijd kritisch naar gekeken moet worden en kritische vragen gesteld moeten blijven worden. Ja. Nee, zo zeker. En we moeten zeker dit soort nieuws op de voet volgen. En we hopen dat iedereen die deze podcast luistert ook deze trends waardeert. Mocht het niet zo zijn, mail ons. Laat reacties op itbende.nl achter. En wij zien elkaar allemaal volgende week vanuit Scandinavië. Ja, tot de volgende keer. Tot ziens.